کلام د الله پټولو کلامونو باندې یعنی پټولو کتابونو باندې دا سیده لکه الله چې پټولو مخلوقاتو غرواله نو د قران سره نور کتابونه برابر نه دي نو د قران عالم سره نور علما د نور علوم برابر نه دي دا معنی د قران طالب سره د نور علوم طالبان برابر نه دي الله دې زموږ شیخ باندې رحمتونه ولېږي په دې وختونو کې به خلکو وېدا د پلاني دوره ده او دا د پلاني دوره ده اوس هم ډېر طالبان په خوا به ما ته راله وې دې چوټیانو کې راته کتابونه وایه نما ورته د روژه کې خو زه نه وایم قرآن ټیم کې مونږ بل کتاب نه وایو د قرآن ټیم کې مونږ د الله کتاب وایو نو دې ټیمونو کې به دورې وي او دا منډې به شروع کړي بے انصافی ده وړه دوره یې په دو میاشتو کې وکړي په دریو کې نو دې ته دوړ وای په اردو کې منډه په سرخ پوی سړی نه پوهیږي د هغې مثال نبی علیه الصلاۃ والسلام حدیث کې ذکر کوي د درې ورځو نه کم چې سړی قرآن وایي دی به په قرآن نه پوهیږي هسې به منډې وایي دا نومونه ذکر کوي نو د تعلیم یو نصاب دی نو که دا نصاب نه کم وخت کې یو سړی کوشش کوي نو دی به په نصاب باندې پوهیږي نه هغه عالم وي نو بېله مسله ده هغه د پاره یادګرنه ده او مرور کافی دی نو طلباو ته دا کوشش کول پکار دي چې د قرآن په ټیم کې بل شی یاد نه کړي نو دغه وجه ده نبی صلی الله علیه وسلم د قرآن قدر او قیمت ذکر کوي من قرا حرفا من کتاب الله فله به حسنه چا چې ولوستلو یو حرف د کتاب د الله نه یو معنی یاد کړه یو لفظ یاد کړو یو جمله یاد کړه د د پاره په د باندې نیکی ده او زه دا نه ویم چې الفلام یو حرف دی بلکې دا جدا جدا حروف دي نو یو نیکی پلس ده او بیا ورپسې ځه وو سو ده قرآن داسې وایي معنی بې حسابه ثواب ورته ورکوم علی رضی الله تعالی عنہ وایي فتنه به دا غینه به بچاو سی نبی علیه الصلاۃ والسلام وی کتاب د الله پدې کې خبر دې د مخکینو او د ما بعد او کسو کې او ظالم یو بادشاه خلاف کې نو الله به چقنا کی تس نس به کیو خراب به کی نو خلکو یې پلانې دا کوشش کوي پلانې دا کوشش کوي ما مخکې ویلیو مدارس دینی زینه پدې الله خپکی کی که زمونږ اخلاص یې نو څوک نشي بندولې او کمن کې اخلاص کم شو نو بیا بار څه بند دارنګ له چغې والی خفم ټولو چیرې الله دا مسلمانانو ملکونو بسنګ کار کوي نما وی الله مون نه پیډیر خپه کیږي حدیث کې راځي دا بیا میان د مینې نصیبا الله خپل بنده باندې خپه کیږي او سل درجه کامل رحمت د قیامت کې به پی الله مهربانه په خپل بنده باندې نمای الله خخه پکیږي په خپل بندانو د عملکون حفاظت الله ونو دنیا ولیدل به دا فکر مکه وي خدای الله کتاب بیان کړي خلک پدی باندې یریږي چې کتاب بیان کم بیا به ماته تکالیف ورسیږي نو الله وی والله یاسمک من الناس ستا نبی می بچ کړي دي نو کذالک ننجی المؤمنین الله وی مؤمنان به بچ کړي وکانا حقا علینا نصر المؤمنین کلا وی تنجی المؤمنین اللہ وی مومنان بم دخسی بچکوم نبی می بچکڑے امدادی کوم نو مومنان بم دخسی بچکوم ہر زمانے کی نو تا دین بیان کا دا اللہ کتاب مخلوقاتو تو خایا دا غید فیدی کتاب اور تو خایا اللہ بتا ساتی ستا عزت با اللہ کی مال بدی دیر شی عزت بدی دیر شی تکلیفون بدرنا اللہ لری کی عزت من بدی کی اللہ جہنم دور نہ بدی بچ کی اللہ تدی و جن حدیث کے راضی امام احمد ابن حنبل دار اللہ امام دارمی طبرانی کبیر کی دا حدیث ذکر دی کچر دا قرآن لوکان فی احاب ما مست النار کچر دا پیو سرمن کی نو اور بہت اور نہ رسی گی بل روایت کے راضی ولو جعل القرآن في إهاب ثم ألقي في النار ما احترق كچره قرآن په یو سرمن کې واچول شي بیا غو سرمن اور ته ورزول شي نو چره به مونږ سوي اور به نسيږي د دې مطلب څه دی زکه سرمن او کاغذ دا مخلوق دی دا سوزی. نو دا دی سه مطلب شو. بعضی حضراتو یو غلط طریقی دا پاره ایجاد کرده چه تاویزونو شده مانا نده کم بدن چه پاگی که پروت علم دا قرآن پاگی که عملی دا قرآن پاگی که یقینی دا قرآن دا معاهد و حق پرسو دا به جهنم تلر نشید اللہ بے بچ کی. نو علم دا قرآن بانی سڑے دا جهنم نبچ کی دا خود دا خفل فیده دا دارنگ لبل حدیث کی رازی نبی صلی اللہ علیہ وسلم وی من قرأ القرآن وعمل بما فیه البس والداه تاجا یوم القیامة آغا کس چی لولی قرآن عمل کی آغا چی دی پا دی قرآن کی نواغ استول بشی مورو پلار دی تا تاج تاج اصل که دا بادشاہ پا سر توپی تا وی مراد دا دی نداری چی دا دا مورو پلار با اللہ قیامت کی بادشاہان کی نخوشا لگی کی اولوی لوی مرتبی بردور که اللہ بے بادشاہ کی دا مانا شو او دا غیر انا با دا شیوی لکا دا نور این دا دی نبم تیزی نستاسی سخیال لی پا بارد آغا کس کی چی آغا دا قرآن پخپل ہوئی دا خود مورو پلار فیده شو خود دی ویون کی طالب بسونا فیده ای او چه دا نور بیاستاسی کورونو کی معنی یو کور کی بندیون رنا بیسونه نو مطلب دا دستاسی کور کی دا قرآن علم دی نور دی او دا اللہ کتاب وانزلنا الیکم نورم مبینا رنا والا کتاب را غلی دی نو خپل کور کی دا قرآن کتاب خائم خیرکم من تعلم القرآن و علمه اخیرکم افضلکم دری اسانی دو بندہ روایت مروی دی اسانی ٹول صحیح دی تاسی که بہترین خلق عبادتم بہتر کار دی نورم دنے کئی کارو ندیر دی خوپا دی ٹولو که بہترین عمل اغسد قرآن یاد کا بلتے او خواه زکا دا قرآن والا ببیا دعیمی ومن احسن قولا ممن دعا الاللہ وعمل صالحا وقال اننی من المسلمین نو دا دی خبر دیر خیست دا نو تعلیمی ام دیر خیست دی لکبل دیکی اللہ وی یا ایوہ الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافا او ایمان والاو ٹول دن او منی سلم ننوزی پا پورا تابداری دا اللہ کی کامل تابداری ہو گئی نو دا عالم دا قرآن دا دائی دی دے با دا ارچا دا قل موافق خبر کئی حدیث کے رازی نبی علیہ السلام یو نمونہ ذکر کئی دا ارچا دا درجی موافق دا غی عزت ہوکا حدیث علماء وی دا عام دی دا ارچا دا زین موافق اغسر خبر ہوکا عوام دی نو دا غی سر نرمی ہوکا زدی دی نو دا غسر سختی ہوکا ساخ پل خاندان دی لحظی پی رسی گی نو سخت مسئلہ اور توکا چی دا جہنم نبچ چی وان زیر عشیر تکل اقربین بانی عملو کا نزدی خلق دی نوی را غرکی گئی دا دا قرآن نمونه و مثال لی دا دیو جنا اللہ وی قرآن چی لولی نو دا خصوصیت دی دا قرآن چی تور تا محتاجی نو تا تا با اللہ فهم دا قرآن نصیب کئی او کزان دی مستغنی کنو گران دا تعاهد القرآن خیال ساته دا قرآن بیا بیا یوائی دا دا تیخ تا دا سی دا لکه چه اوخ کل اخپل پڑی نخلاص شیو تختی نو قرآن هم زد تختی یعنی یر بشی بل حدیث کی رازی اقرأ القرآن ما اتلفت علیه قلوبکم لول قرآن کل چستاسی شوخی پدی بانی او کل چستاسی اختلاف پیدا شی فقومو عنہو متفقن علی حدیث دی دا بخاری و دا مسلم کل چه استرابی نو بیا پاسد نو زکا قرآن با پشوق سروی حدیث کیم دارازی عبادت چه که چه خوب دبانی نی تشوقی نو کوا او چه کل خوب راشی نو بیا ودش مطالعه که نم داکار کوا تلاوت که نم داکار دی شوق سر بداکار که بل حدیث کے راضی نبی صلی اللہ علیہ وسلم وی اللہ دا سی اس یو سیس تا غوگ نک دی پا شوق سرم لکا سنگ چا نبی پا خیستا آواز سر قرآن وی اوخ کاری وی اللہ اور تا دیر غوگ دی وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ نو تاسی عمر ته وکړي مطلب یې دا اوس قرآن دې یاد کو ستا کار به وسی اوس الله ستا کار خی ما من امرئن یقرا القرآن ثم ينساه الا لقي الله يوم القيامه اجزم یو سړی علم د قرآن یاد کی الفاظ د قرآن یاد کی سوال ای بیا ایر کی نو پورز د قیامت با اللہ سره میلاویږي دی بلانډې بوچې گزنی بای مطلب دا زور نه ورکی تبا بشی کتا د قرآن علم یاد کو بیان دینو کن اللہ با دبانی فالج مسلط کی اللہ با دی زلیل کی ظالم دلانی بدی کی مطلب ایدار محتاج بدی کی او که قرآن علم دی حاصل کو او بیا دی مخلوقاتو تا بیان کو نو ان اللہ یرفعو بهذا الکتاب مصداق بوگرزی اللہ فاک زمان دا قرآن بیان ان کی آوریدون کی خزمت کا ان کی زدہ کا ان کی اللہ پا دی طول دنیا اوچد کی او دا طول دنیا بادشاہان او دا دین دایان و خادمان اوگرزی وصل اللہ تعالی. مخ کی دا ذکر شو چې د قرآن فائدہ صدا پا قرآن کی گٹا صدا چې داغی نمو فضائل القرآن قرآن لوستو کی سونا فائدہ وا زدکولو کی سونا فائدہ وا ناول لکار قدر و قیمت معلوم شی بیا سڑے اغکار کئیم دے توی فضائل او نمونہ و مثال دا دی داسی او لکا اول تند چی سڑے تگشی نوب فائدہ ورکی او مزہ و لذت ورکی نو قرآن یاد اول دا تند غواری من او محبت غواری نو دی دا پارا آداب ام پکار دی یو کار کول په خ طریقه باندې خایسته طریقه باندې دی ته وی آداب خ خوینه سړی کې راشي په خ طریقه باندې هغه کار وکي او که په غلطه طریقه باندې کار وکي ناغي کې اثر هم نه یو سړی په خوم نخکاری نو د قرآن حکیم آداب هم اصل کې ډیر دی دا اللہ دا کتاب دا زدکڑی آداب دا انسان دا وس نبار خبر دا خوبیاؤم سا حد پوری آداب بطوری نمونه و مثال مون ذکر کرو مطلب داغی دانه دی چمدغ آداب دی دا مون طریقه خایو چی بیا دا دین کتابو نو گتشیم نو پاغی که دا قرآن حکیم دا زدکڑی دا قرآن حکیم دا تلاوت دا قرآن حکیم پلاس کی راغستل ناستا دا دی بیا آداب ذکر کئی حدیث علماء هم او فقہا هم نو دا اللہ کتاب عظمت هم دا دین معلومی گیم چی اللہ کل قرآن را لگل دیم دے حد پوری دا دی جامعیت دا نخدا چی علماء دبانی کم تفصیل و وضاحت کردی احکام و استنباط تی نکردی نداغی نمونه و مثال پنور و کتابونو کی نشتدی دا خصوصیت دا اللہ رب العزت دا کتاب قرآن حکیم دی یو هدف د قرآن دا دی لکا سوره مزمل کې الله وی ورتل القرآن ترتیلا، یو د قرآن لوستل صاف صاف واضح، نو تلاوت صاف کوا نو بیان هم صاف کوا، یو ادب د قرآن داریم. فصدع بما تؤمر، صاف صاف بیانو کا چې خلق پی پوشی. صدع لکه شیشه ته گزار ورکی او دیو بل نه جدا جدا شی، بالکل ذره ذره داسې بیان وکا چې بالکل هر څه جدا جدا شی، صاف واضح شی. د قرآن نوم فرقان دی، دې د پاره چې حق جدا ښکار شي د باطل نه، گندگی جدا کارشی د صفائی نه، پاک سڑے جدا کارشی د پلیت نه. لیمیز الخبیث من الطیب، قرآن مطلب هم داری چې پلیت جدا کی، غلط لار جدا کی، صاف لار در تپگوتا و پی اشاره کی، پدی لار بانیزا پدی روڈ بانیزا غلطی کی بنا. هذا سبيل الي من اناب، نو قران نی غلار ده، اوس نی غلار کی چې رکاوټونه وي نو مشکلات پیدا کیږي، سړی تلی نشي، او په یو لار باندې چې سړی رواني نو دا غلار اسباب ورسره وي، د بچاو سامان وي، د خوراک سامانی، بلکه لار صفا کوي، مخله مسران شي، تکلیف به ماته ملو شي. نو د قران الفاظ صاف، د قران ترجمه او تفسیر معنی صاف، صاف صاف بیانو که بالکل. دا نه چې ګول مول ستیل میل پیو لګي، زخرف القول غرورا، مولما خبر جوړی کې د پاره د دوکی او د دروغ. نوم د قران، نوم د حدیث علی مز کې هغه نوی، علما او د هغه د پاره قواعد ذکر کړی دي چې ته کرا او کمزور خبره او پیژنې. خبره د الله او د نبی دا درته سرګند شي او ښکار شي، غلط خبر درته معلوم شي. نو حدیث علماء په دې خدمت کړل، هر چا خپل توان او طاقت استعمال کړي او ختم کړي دي چې دا الله د کتاب حفاظت وشي. الله یې اسم حفاظت کوي. نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون، الله وی قرآن ما را لیگلی د حفاظت او د ساتنی زیمه ما غستی ده پخپل زال. نو قرآن حکیم حفاظت ده پارا الله اسباب مختلف کار کردی دیم. علماء نزول ده قرآن ده دور نوال دی حد پوری پاگی بانی تفصیلا کتابو نلیکلی دیم، آسانی دی ذکر کردی دی، تواتر ثابت دی. نو قرآن خدمت اللہ مختلف طریقو بانی آغست دی. او جوام اول کلم دی خدمتی کی گی تر قیامت خخلاصی گی، نا علوم دی قرآن علماء پا دی بانی کتابون لیکلی دی. زبا پا عنواناتو دی تفسیر کی ذکر کوم، 1000 جلد، 500 جلد، 100 جلد، دا دیر سلوی خو عام دی، دا دا قرآن پا تشریع وضاحت دین دا حکام و استنباط بانی، آداب، اخلاق، سیاست، یعنی شرعی نم دی دا قرآن و دا سنت، پدې باندې علما مستقل کتابونه لیکلي دي. دا جوامع الکلم نمونه وا، نو صاف صاف مسائل یې تن راوستي دي، وضاحت یې کړی دی خلقو ته. یو دا ورتل القرآن ترتیلا، صاف سترا مزیدار وایا د الله کتاب، غلط یې ونه وی، الفاظ یې هم صحیح وایا. نو د الفاظو نه بعد ترجمه و تشریح بیان چکے، نو صاف واضح بیان کوا. حدیث د مشکات کی داغی یو مثال ذکر کئی، نبی علیہ الصلات والسلام با خبر کولا نو درے پیری بے تذکرہ اکڑا. سمانا چی کمزور طالبی چاگا پیم پوشی، او کا متوسطی نو آگا پیم پوشی، او زکی خو پیاسیم پوکی گی، او خیار خو پیاسیم پوکی گی. نو صاف صاف قرآن بویلو نبی علیہ الصلات والسلام، واضح پاکی سا لہجے و ترزون ام نو، ار سرے با پی پویدو، عربی پی ام پویدلو، آجمی پی ام پویدلو. نو قرآن دا سی صاف ہوا ہے چھ ار سرے پی پویگی، مطلب ادا دے دانا چھ سا عربی کی او سا فارسی کی او سا بل جبا کی، نو معجون مرکب تی نجوڑ کی نہ پاغی بانی سوک پوئیگی. دا خصوصیتو زمان دا کابر و اللہ دی پی رحمتون اولیگی چاگی دا کار کردی، قرآن صاف صاف بیان کردی. نو یو عدب دا دی صاف بیان کر، لکا سورہ بن اسرائیل کی پنزلسم سفارہ کیوں اللہ ہوئی، وَقُرْآنًا فَرَقْنَاهُ لِتَقْرَأَهُ عَلَى النَّاسِ عَلَى مُكْسٍ وَنَزَّلْنَاهُ تَنزِيلًا. دا سی دلستو کتاب فَرَّقْنَاهُ چی جدا جدا بیان کرے دے مادی لرام، مزامین جدا جدا دی دے دا پارا چی لگ لگ توے خلق تعالی مُكْسٍ پدم دمام پارام سرام. نو قرآن آداب داری چه واضحا آرام سرا صاف سترا، دانه چه او کر کردی شروع کردی لکه دا بعضی حفاظ و ختمونا، ثواب با پی میلاوی گی خو لیکن فهم دا قرآن بانی سرده نپوی گی، او حدیث با انشاءاللہ رام شیم. نو یو آداب داؤں قرآن وین و صافی ہوا یا، او داغی نمونی قرآن و سنت کیڑی ری دی، دا منگ سلگی پیش کری. بلا دف دا قرآن حکیم غوگی خودل قرآن تھا، وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَانْسِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ. کله چې دا الله کتاب لوستی شي نو تاسې ورته غوږ کېدئ، که اورئ، او که اورئ نه نو اسې ته ګورئ چې دا سړی د الله کتاب وایي، اواز تاته نه هم رسیږي نو اسې چپ شه، بیا هم په تا به رحم وشي. او قرآن لوستو ٹیم کی تب ابل کار نکیم، خطبے لوستو ٹیم کی تب ابل کار نکیم، جمعہ خطبہ دا تقریر شروع دیں، جمعہ تلاڑی نفل مکو، آگے آورید الفرض دی او نفل مستحب دی، نو فرض پریدی او مستحب کے دا کار صحیح نہ دے گا نا. ہاں کد جماعت نہ لری نو بیا خیر، یا بیان نہ دے شروع جماعت تزین و تحیت الوضو کا تحیت المسجدو کا، دا سیدہ حدیث کے رازی دا بخاری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کل چ خطیب خطبہ شروع کی نہ فرشتے رجسٹر راغنڈی کی اوگ ور تک دی، نو قرآن لستو آداب دا دی چې دی بچوفی او کده چوب کیگی نا نو بیا دت علم نه نصیب کیگی. آدا صفتو شور شغب د بیدین خلقو دا اللہ کتاب یوزے کی بیانیگی نو تور تغلی کینا چوب شا. وقال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون. وای بيدینه خلک اغه کلک کافر او بيدینه خلک غوګ مګ دی دی قران ته چلوسته کیږي. لا تسمعوا لهذا القرآن غوګ مګ دی والغوا فيه لعلكم تغلبون. چغی چغاری شروع کئی شور شغب شروع کئی کی دیشی چی سلغون دکی گٹا ہو کئی زور ورشی پڑ سڑی ہمیشہ کار دائی چی دے شور کئی بیکار سڑی کار دائی چی دے شور کئی نر سڑے شور نکئی. نو قرآن بیان کی گی دا قرآن درس و تدریس کی گی دا دینی کتابونو درس و تدریس کی گی نو تپ کی کہنا چا اللہ در تا علم نصیب کی بے ادبی ہونا کی بالکل. بل ادب دا قرآن تلاوت و دزدکڑی دا پارا اغا تدبر دی دا اللہ کتاب لولی نو پاگی کی تدبر ہوکا سوچ ہوکا. افلا يتدبرون القرآن ودا خلق سوچ نکی تدبر دیو کی فکر دیو کی کچر دا قرآن دا مخلوق دا طرف نوے لوجدو فیه اختلافا کثیرا نو خام خواب پدی کی تزاد بے دیر یو خبر بدا بل مخالف بے تزاد بوے اختلافات دا مزامینو بوے دا بنده کتابو گوری نو چی یو زی یو خبر اکڑی نو پا بلا و رز بلا کئی نو دا خپلی خبری خلافی خدا اللہ دا کتاب مزامین متشابهن یو شان دی دلائل مضبوط تی پا مضبوطیا کی پا یو شان دی پا فصاحت و بلاغت کی پا یو شان دی اگر کا احکامو کی دا یو بل نبدل لی. ما فلا یتدبرون کل داغین و منزی کرکی اولو الابسار کل اولو النها کل اولو الالباب داغین و منزی کرکی دا اللہ کتاب که ولاری نوم اللہ یادی که پا ڈڑی و که پناستی خو یادی اللہ نو اولو الالباب نو دا آداب دی دا قرآن اسی خلب بند نساتی که خلو دی بند اکڑا دی تلاوتنا نو بیا تدبر خو ما بند و سوچ خو بکاو کنا سوچ نو خوچانی ولی نی بیغم اکی نا بادشاہ ناسی لیکن سوچ وی پٹول مملکت بانی اللہ وی تم بادشاہ کڑی علم می در لد قرآن در کڑی نو یا خوی بیانوا یا سار دا پارا بیان دا پارا تدبر و سوچ کوا دا اللہ کتاب بز سنگ بیانو. اللہ زدیر عاجز ما خدا پردے امانت دے چیزی ورطور رسوم دا مومنان دا ددوی حق دے نو چی دا اللہ کتاب ورطور رسوم نو تدبر دا دائی دا عالم تدبر دا طالب متعلم تدبر دا آوریدن کی مومن و ایماندار تدبر اغا خلق دیر ایماندار دے چه دا اللہ کتاب تیغ وگی او قرآن یادی نری او که زنانی خپلی او که پردی نزدی او که لری نو دا دا قرآن سردمین اظهار دی دا دیو جنا حدیث کے رازی نبی صلی اللہ علیہ وسلم اغا زور مرگرے او صحابی خلیفہ اول بلا فصل ابا بکر الصدیق رضی اللہ تعالی عنہ آغا مکی والاو چه پا کم خبر خپکی دل نو آغا او دا اللہ کتاب نو تلاوت بیان مکی والاو مخالفت چی کولو نو وجه سوا حدیث کے رازی و ابو بکر رجل بکا دیر جڑیدون کے سڑے ہوں انشاءاللہ بل ادب لاندی با منگ ذکر کروں دا اللہ کتاب چی ویلو نو جڑل بھئی اللہ زمان ہوندہ کی بندہ